Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa chce uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Wniosek złożono już w Sejmie. Nielegalne treści w internecie można zgłaszać przez aplikację mObywatel. Właśnie pojawiła się taka możliwość. Do spokojnego zastanowienia się nad terminem przyspieszonych wyborów parlamentarnych wzywa koalicjantów niemiecki kanclerz. Uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry chce Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Złożono w tej sprawie wniosek w Sejmie. Jest to konieczne, aby były minister sprawiedliwości przyszedł na przesłuchanie, powiedziała szefowa komisji Magdalena Sroka. Wniosek, kiedy trafi pod obrady Sejmu, podejmiemy decyzję o tym, czy uchylony zostanie immunitet. To jest decyzja całego Sejmu. W momencie, kiedy uzyskamy taką zgodę, to my jako komisja występujemy do sądu ze wskazaniem terminu o to, żeby zatrzymać i przymusowo doprowadzić Zbigniewa Ziobro na wyznaczony termin. Wniosek zostanie przekazany prokuratorowi generalnemu za pośrednictwem marszałka Sejmu. Tam zostanie oceniony pod względem formalnym i przesłany do Izby. Po południu Sąd Okręgowy w Warszawie nałożył 2000 zł grzywny na byłego ministra sprawiedliwości. To kara za niestawienie się na ostatnie posiedzenie komisji od afery Pegasusa. Polityk był wzywany 4 razy i ani razu nie przyszedł. Agencja ratingowa Fitch potwierdziła ocenę ratingową Polski na poziomie A-F1 wraz z utrzymaniem jej stabilnej perspektywy, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Wcześniej kierowany przez niego resort przekazał, że inna agencja S&P utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A-A-2 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz AA-1 dla takich zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu także pozostała na poziomie stabilnym. Decyzja ta jest wyrazem przekonania o silnych fundamentach polskiej gospodarki oraz jej potencjale rozwojowym, ocenił minister. Przez aplikację mObywatel można już zgłaszać nielegalne treści w internecie. Zakładka Bezpiecznie w sieci umożliwia przesłanie ekspertom od cyberbezpieczeństwa na przykład adresu strony ze zdjęciami czy filmami z pornografią dziecięcą. Zgłoszenia mogą być w pełni anonimowe, zapewnia Martyna Różycka, szefowa zespołu dyżurnet.pl, walczącego z nielegalnymi treściami w sieci. Nie potrzebujemy wytłumaczenia, gdzie zostały te treści znalezione, w jaki sposób. Eksperci zwracają się do administratorów, by nielegalne treści usunęli. Współpracują też z policją. W zeszłym roku internauci zgłosili takich stron 2,5 tysiąca. Od początku tego roku jest ich już 10 tysięcy. 400% więcej zgłoszeń treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To jest bardzo niepokojące. Chodzi o to, żeby zdjęcia krzywdzonych dzieci możliwie szybko zniknęły z internetu. Łatwiej jest zareagować jak najszybciej, niż potem sprzątać to, co się rozleje po całym internecie. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wzywa do spokojnego zastanowienia się nad terminem przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Powiedział, że nie wycofuje się ze swojej deklaracji ich przeprowadzenia. Powinniśmy omówić datę na spokojnie, jak to możliwe. Dobrze byłoby, gdyby demokratyczne grupy parlamentarne w Bundestagu mogły teraz dojść do porozumienia co do tego, jakie ustawy mogą zostać uchwalone w tym roku. Porozumienie to mogłoby również odpowiedzieć na pytanie o właściwy moment, żeby poprosić Bundestag o wotum zaufania również w odniesieniu do możliwej daty reelekcji. Olaf Scholz powiedział też, że ustalanie daty wyborów nie jest jedynie kwestią ustalenia politycznego. Możliwy termin musi być również zatwierdzony przez federalne organy wyborcze. Władze stolicy Austrii podjęły ostateczną decyzję i nie zgodziły się, aby na wzgórzu Kahlenberg stanął pomnik Jana III Sobieskiego. Ich zdaniem monument upamiętniający obronę Wiednia przed wojskami Imperium Osmańskiego we wrześniu 1683 roku budziłyby nastroje islamofobiczne i antytureckie. Dzisiaj pomnik Sobieskiego musi być znakiem pokoju i międzynarodowego porozumienia, które odrzuca retorykę zwycięstwa, stwierdziła jedna z radnych, przeciwniczka monumentu. W 2013 roku stanął na Kahlenbergu cokół, który 5 lat później opatrzono datą odsieczy wiedeńskiej. 5 lat później gotowa była sama rzeźba, ale nie udało się jej postawić. Wiedeński ratusz poinformował wówczas, że wysoki posąg może stać się, jak to określono, obiektem kontrowersyjnych działań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i w wielu miejscach z mrzawką. Na południu i wschodzie duże, gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach przeważnie od 0 do 3 stopni. W rejonach podgórskich chłodniej do minus 6. W ciągu dnia więcej chmur będzie na termometrach od 4 do 8 stopni. Autopromocja. Jadę sobie właśnie samochodem i sobie słucham. Ku mojemu zdziwieniu usłyszałam, to radiowa Trójka. Coś się dzieje. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Here we are. On us together. It's you and I. God has made us fall in love, it's true. I've really found someone like you. Will it stay, the love you feel for me? To see me through, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Until my life is through. Well, in my mind, we could conquer the in love, you and I. Jacob Collier otworzył nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Nie muszę chyba mówić, a właściwie powinienem to powiedzieć. Bardzo zazdroszczę tym z Państwa, którzy wybierają się na ten koncert 14 listopada 2024 roku, czyli jak nic, to najbliższy czwartek. Łódzka Atlas Arena. Wokalista, który jest sam dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem. No, znakomita postać. Jacob Collier na trasie koncertowej do Polski znów zawita w najbliższy czwartek, zaśpiewa w łódzkiej Atlas Arenie. Na razie otworzył nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Jak zwykle zapraszam na naszą trójkową stronę trójkapolskieradio.pl i także do słuchania naszych podcastów. Czynię to z tą radością, tym większą, że za chwilę, no może przesadziłem, za dłuższą chwilę na tej stronie pojawi się także i rozmowa z naszego dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Rozmowa z Basią Małecką. tak ładnie kradnie, co się da. Te brylanty, fanty, futra dwa. Gdy ktoś coś przeciwko niemu ma, to nie ja, to nie ja. On tak ładnie kradnie, że miło przy nim i na dnie. Moje serce także w końcu skra. No i wpadł, no i wpadł. Gość audycji Mało Obiektywnie w studiu Basia Małecka. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Płyta Agnieszka. I od razu pierwsze pytanie, jakie nasunęło mi się po tym, jak zobaczyłem tę okładkę. Dokąd tak biegniesz? Bardzo dziękuję, że też jesteś pierwszą osobą zadziwiająco, która o to pyta. Ja uciekam. Taki był pomysł, żeby uciec od tej osieckiej, no właśnie, może to też koresponduje z tytułem Agnieszka, żeby uciec od tych skojarzeń, od tego patosu i wszystkiego, co narosło wokół niej. Uciekam. Usłyszałem o tobie w Dwójce radiowej, kiedy rozmawiał z tobą Andrzej Zieliński w jazzowej rozmowie. To był twój pierwszy wywiad taki poważny wtedy, tak naprawdę? Tak, jest. To był pierwszy wywiad, podczas którego zagraliśmy przedpremierowo jeszcze Zielono mi. Andrzej wyłudził ode mnie to nagranie. Andrzej jest znany z tego, że potrafi takie rzeczy robić. Przy okazji pozdrowienia serdeczne przesyłamy z Myśliwieckiej do centrali Polskiego Radia, do programu drugiego. Najważniejsza wiadomość jest taka, że jest już z nami twoja wyczekiwana płyta zatytułowana Agnieszka. Już w tamtym wywiadzie czułem, że to dla ciebie bardzo ważne wydarzenie. No tak. Bardzo ważne, bo debiutanckie, to z pewnością. Właśnie, dlaczego wybrałaś akurat piosenki Agnieszki Osieckiej na swój debiut? Ja nie mogę powiedzieć, że ja je wybrałam, odpowiem przewrotnie, że one wybrały mnie. Bo ja już byłam, dryfowałam już sobie w stronę piosenki autorskiej. Tak, bo za tobą jest epka autorska, tak? Tak, tak. No to był taki eksperyment, do którego trochę też zostałam przymuszona, ponieważ moja historia jest taka, że ja przez całe swoje dotychczasowe życie śpiewałam poezję, piosenkę aktorską, artystyczną, szeroko pojętą. Potem trafiłam do szkoły teatralnej, gdzie robiłam to samo, może na różne po prostu sposoby. No i tak czułam, że wreszcie pora na coś autorskiego. Zrobiłam epkę, która była też wyszarpana przez deadline, który miałam na oddanie projektu stypendialnego. No ale równocześnie działa się Osiecka, festiwal Pamiętajmy o Osieckiej, który wygrałam, potem stworzyłam recital, no i ta Osiecka i poezja do mnie wróciły. Tak oto wybrałaś z archiwum, w którym jest 2000 piosenek, o ile pamiętam, tak Agnieszka Osiecka napisała. Wybrałaś 8. Tak jest. Dlaczego akurat te 8? No, inspiracją do tej płyty był koncert, który stworzyłam dla Teatru Nowego w Poznaniu jako laureatka festiwalu, który zakończył się 19 października. I zależało mi na tym, ponieważ Agnieszka Osiecka i jej twórczość jest moim zdaniem wpisana w DNA każdego Polaka. Aż tak? Tak czuję. Każdy ma na jej, każdy ma zdanie na jej temat, na temat jej twórczości, jej piosenek. Każdy ma do niej jakiś stosunek w każdym razie. A mi zależało na tym, żeby odessać z niej wszystko, co złe, wszystko, co już nieadekwatne do dzisiejszych czasów. I dać jej taką nową muzyczną przestrzeń, opowiedzieć ją językiem moim własnym, mojego pokolenia, ale też chciałam po prostu, żeby i koncert, i płyta dawały słuchaczowi takie wrażenie super zabawy, takiego dobrego czasu, takich dobrych emocji bez przeżywania jakiegokolwiek dramatyzmu, który jest trochę wpisany w osiecką, patosu, jakiejś takiej. Tak, bo te piosenki egzaltacji miały też czasami takie wykonania, tak jak mówisz, bardzo poważne. Bardzo. Ocierające się o takie emocje, aż nasz tutaj włoski na rękach nam stają dęba, prawda? Tak. Kojarzymy też piosenki z takimi wykonaniami, a twoje są zupełnie inne. No i mi na tym bardzo, bardzo zależało, no bo skoro 100 osób zrobiło już właśnie w taki sposób, że jeżyły się włosy na rękach i gratuluję, no to uznałam, że trudno jest zrobić to po raz 101 i trzeba to zrobić inaczej. I masz wokół siebie plejadę znakomitych muzyków. Oj tak. Opowiedz o tym, z kim nagrałaś tę płytę. Usłyszą państwo zawodowych muzyków, zawodowych, którzy nie tylko są geniuszami w swojej dziedzinie, ale też są super ludźmi. Ja mam taką zasadę, że ja nie pracuję z ludźmi, którzy, okej, może są świetni, czy tam genialni, ale którzy są niemili, chamscy i traktują mnie z góry jak małolatę. Miałam to szczęście pracować po pierwsze z Jackiem Piskorzem. Z nim pracowałam najbliżej, no bo jest autorem aranżacji, też kierownikiem muzycznym tego, co się w ogóle tutaj dzieje, i z Jackiem tworzyłam ten wszechświat. Jacek jest w ogóle kosmitą. Jacek ma dla mnie inspirującą wolność w sobie, wolność twórczą, w ogóle jest po prostu artystą, ubiera się jak artysta, jest artystą i tworzy rzeczy piękne. Jacek stworzył aranżację do 7 utworów, do jednej stworzył Jan Zajland, a grają tutaj na przykład Michał Kapczuk, którego mogą państwo słyszeć, z koncertów Kuby Badacha, można by wymieniać. Wzięty basista, nie tylko jazzowy. Tak. Oj tak. Michał jest Waldemar Franczyk na bębnach, którego w ogóle poznałam dzięki Bibobitowi, zespołowi, który również nagrał płytę z piosenkami osieckiej. Tak. Mhm. Jest Łukasz Belcyr, który gra na gitarze. No Jacek na klawiszach i oczywiście wielka, wielka orkiestra. 20-osobowa. 20-osobowa orkiestra. A jak się nagrywa taką płytę? Już pytam tak o technikalia. Spotkanie w studiu, sesja, takie sprawy. Nie, i tutaj zdradzę sekret, ponieważ z tego koncertu powstało nagranie. Rejestrowaliśmy go z taką myślą, że warto zachować to dla potomności, ale też z takim cichym zamiarem, że może kiedyś to wydamy. I smyczki pochodzą właśnie z tego koncertu. I tak to zostało rozwiązane. Tak. Nie słychać. Nie słychać. Dlatego cię spytałem o tę pracę w studiu. Jak to wyglądało od tej strony? No dobrze. Za tobą bardzo ważne wydarzenie. Premiera debiutanckiej płyty z piosenkami Agnieszki Osieckiej. No to już wyżej skoczyć się chyba już nie dało. Wysoko sobie zawiesiłaś poprzeczkę. Koncerty? W planach, bliższych niż dalszych, ale jeszcze nie mogę nic obiecać, ale pracujemy nad tym bardzo ciężko. Przeszłaś szybko nad tym moim pytaniem o wybór tych 8 utworów, ale są tu przeboje, tak jak Zielono Mi na przykład, czy tak Kto Tak Ładnie Kradnie, czy na przykład A Ja Wolę Moją Mamę, utwór, który mało jest kojarzony z Agnieszką Osiecką, bardziej z wykonawczynią oryginału, czyli Majką Jeżowską. Czyli jednak sięgasz tutaj na te różne półki z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Pokazujesz ją z różnych stron. Ja się tutaj kierowałam kilkoma kluczami. Jeden z nich na pewno, przynajmniej dla mnie najważniejszy, to klucz prywatny, osobisty, i chciałam opowiedzieć tą płytą, czy tym wyborem utworów, jakąś moją historię z Agnieszką Osiecką, moją relację z nią, jakąś przypadkowość, którą ona do mojego życia wrzuca. Na przykład jest utwór na tej płycie pod tytułem Moja Ballada, skomponowana przez Komedę. I z nią jest taka historia, że to była pierwsza piosenka, którą ja Osieckiej śpiewałam w swoim życiu, jeszcze jako 15-latka, i z nią jeździłam na różne festiwale, konkursy. No też z Osiecką wiąże się moja wielka, wielka przyjaźń z moją nauczycielką śpiewu, która jest chyba moją drugą matką, mogę tak powiedzieć. I bardzo mi zależało, żeby ta piosenka tutaj była. Ona dorastała ze mną. W zasadzie śpiewam ją po 10 latach. Z nią też dostawałam się do szkoły teatralnej, więc wiele jej zawdzięczam. Ostatni utwór, który znalazł się na płycie, który ją zamyka, to Oddalasz się z nim. To z kolei wygrałam festiwal, Pamiętajmy o Osieckiej. A ta wygrana, no to było takie spełnienie moich dziecięcych marzeń. Znaczy, że ja odkąd zaczęłam śpiewać, to podglądałam tych ludzi, którzy wygrywali, znaczy nie tylko wygrywali, no ale w ogóle byłam pod wielkim wrażeniem ich kreatywności i tego, co oni są w stanie stworzyć w tych piosenkach. Mam tu na myśli Marcina Januszkiewicza chociażby. I postanowiłam, czemu nie, umieścić tę piosenkę, którą ja wygrałam i która była moim małym trofeum. Ale pozostałe piosenki, no tak, no są tutaj przeboje, tak jak powiedziałeś, z którymi chcieliśmy sobie trochę poigrać, bo one są, no wszyscy znają Zieloną i no nie ma osoby na tej ziemi, nie ma, znaczy... Bardzo optymistycznie do tego podchodzisz, ale to składam to na kart twojego młodego wieku. Dziękuję. Że jest aż tak dobrze. Nie, no ale uważam, że Zieloną mi, czy no Kto tak ładnie kradnie, no to są takie szlagiery będące naprawdę nieodłączną częścią, moim zdaniem, polskiej tożsamości, czy jakby jakiegoś takiego pojmowania polskiej muzyki. Tego się trzymajmy, optymistycznie. Więc chciałam sobie z nimi pograć, chciałam je ubrać w jakiś nowoczesny kombinezon, też w muzykę, której ja słucham, bo no tutaj inspirowaliśmy się różnymi, na przykład, nie wiem, Olivia Dean, którą mogli państwo słyszeć w mojej audycji, czy Eloise, to jest w ogóle nieznana w Polsce artystka, Eloise w zasadzie, Oscarem Jerome, taką młodą londyńską sceną, nu jazzową, neo-soulową, no ciężko powiedzieć. To się wszystko teraz tak miesza, że trudno etykietki. Tak, dokładnie, więc może porzućmy je. I ja chciałam stworzyć tymi piosenkami, tym przewrotem w aranżacjach, takie wrażenie, może iluzje w mojej głowie, że jesteśmy na festiwalu w Montreux i po prostu dajemy ludziom wspaniałe doświadczenie, gdzie mogą sobie tańczyć i nie muszą martwić się o żadne smutki, tylko mogą przeżywać z nami tę muzykę, którą my kochamy. Basia Małecka i debiutancka płyta Agnieszka z 8 piosenkami Agnieszki Osieckiej w znakomitych, nowych wykonaniach ze wspaniałym zespołem. Serdecznie państwu tę płytę polecam, a tobie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Za to, że znalazłaś czas dla słuchaczy audycji Mało Obiektywnie. No, przyjemność po mojej stronie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Basia Małecka. Kto tak ładnie kradnie, to piosenka z muzyką Seweryna Krajewskiego. Tak, trochę troszkę leszczę okładką płyty, ale trochę jeszcze poszeleszczę. Lubię nas, to muzyka Wojciecha Karolaka i moja ballada z muzyką Krzysztofa Komedy. To piosenki Agnieszki Osieckiej na nowej płycie Basi Małeckiej zatytułowanej Agnieszka. Okładka od razu zwróciła moją uwagę, stąd tak właśnie wyglądał początek naszej rozmowy. Czyli to jednak ucieczka przed Agnieszką Osiecką. No, ciekawa koncepcja. Ale muszą Państwo przyznać, że te piosenki w tych nowych wersjach, nowych aranżacjach Jacka Piskorza brzmią co najmniej intrygująco. Dla mnie to jedna z najważniejszych płyt tego roku, jak dotychczas. Basia Małecka, album Agnieszka. 8 piosenek Agnieszki Osieckiej plus intro na początek tej płyty. Myślę, że to kolejne spotkanie z tym albumem i nie ostatnie w audycji Mało Obiektywnie. Czas na jeszcze nowsze nowości, jeśli można użyć takiego sformułowania. Choć jeśli Państwo przyłożą ucho do następnego utworu, to okaże się, że to nowość, ale bardzo dobrze nam znana. Tym razem w wersji koncertowej. Tori Amos zapowiada nowy koncertowy album. Never was a coin. girls and the man with the things he knows. He thinks he knows so much. And the man with the golden gun thinks he knows. Tori Amos i jej nowy koncertowy album Diving Deep Live ukaże się 6 grudnia. No piękna data, prawda? Na Mikołajki można sobie sprezentować koncertowy album Tori. Ocean to Ocean Tour to trasa koncertowa z 2022 i 2023 roku. Muzyka z tamtych koncertów trafi wkrótce na album. No wkrótce już, całkiem przecież to już nieodległa data, ten 6 grudnia. Diving Deep Live. Dziś Cornflake Girl w wersji 2024, w wersji koncertowej. I kolejna piosenka, dobrze Państwu znana, i głos również, który pamiętamy. Mam nadzieję, że Państwo wciąż mają w pamięci głos tego artysty. No, trudno go pomylić z jakimś innym, bo to głos bardzo charakterystyczny. Cukero wydał nowy album, a na nim wśród dobrze znanych piosenek także i ta. Just Breathe. Yes, I understand that every life must end. Oh, oh. As we sit along, I know someday we must go. Oh, oh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folk just have one, yeah, others they got none, oh, oh. Stay with me, oh, let's just breathe. All my sins never gonna let me win. Oh, oh. Handle everything, just not a human being. Oh, oh. Yeah, I don't want to hurt. There's so much in this world to make me bleed. I'm a fool. clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you will take. Nothing you will take. Everything. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. So I come clean. Discover 2. To jest tytuł nowego albumu Zucchero. Na tej płycie Just Breathe, Pearl Jam. Teraz sięga po ten utwór nasz ulubiony, jeden z ulubionych włoskich wokalistów, Zucchero. Są tutaj klasyki takie ogólnoświatowe, że tak to ujmę, jak właśnie Just Breathe, ale również Amore, Che Muovi il Sole na przykład. Czyli wersja My Own Soul's Warning zespołu The Killers, zaśpiewana po włosku. Tak to zawsze było u niego. Język ojczysty, włoski, mieszał się z angielskim. Zucchero, jego nowa płyta Discover 2, już jest. Zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo pod datą 9 listopada kilka ważnych rocznic urodzin. Chłopiec, który w kącie stał, bo nie wszystkie lekcje miał zrobione. Myślał, musi być jak jest. Szedł w swoją stronę. Bardzo długo wierzył, że każde słowo ważne jest, jak przysięga. Lądowania miękkie miał, chociaż ziemia była niezbyt miękka. Kto to był? Kto tak gonił przygodę? Słodkie dni. Czy zostało coś z nich? Chciałem mieć dla bogaczy pogodę kilku chwil. Nie zamienię na nic. Nie zamienię. Jeszcze ci, że nie każdy z naszych dni się spełni. Ale my musimy iść, nie zawsze wierni. Bo nie wygra z losem ktoś, komu czasem nie da w kość okruch życia.